श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के पंचम षष्ठ श्लोक का विचार हम लोग कर रहे हैं। भगवान बता रहे हैं अर्जुन को सात्विक राजस तामस मनुष्यों के अलग अलग भेद और उनकी जैसी श्रद्धा होगी। पूर्व में तृतीय श्लोक के चौथे पाद में कहा कि उसको वैसा ही लोक में जाना जाता है। यो यत् श्रद्धा स एव सः, जिसकी सात्विक श्रद्धा है तो लोक में उसकी पहचान सात्विक मनुष्य के रूप में होती है। तामस यदि श्रद्धा है तो तामस मनुष्य के रूप में लोक में वह जाना जाता है। राजस श्रद्धा संपन्न व्यक्ति लोक में प्रसिद्ध हो जाता है राजस रूप में। तो ये जो श्रद्धा सात्विक राजस तामस तीन प्रकार की है, अंतकरण की वृत्ति विशेष है, उसे अंतकरण कि वह परिणाम रूपा श्रद्धा को हम कैसे पहचाने कि हमारे अंदर सात्विक श्रद्धा है कि राजस श्रद्धा है कि तामस श्रद्धा है, और उसको पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। इसलिए तो हेयत्वेन रूपेण राजसी तामसी श्रद्धा का अरूपादेयत्वेन रूपेण सात्विकी श्रद्धा का प्रतिपादन करने के लिए ये 17वां अध्याय प्रारंभ हुआ है। यदि श्रद्धा को परिवर्तित न किया जाता, असंभव होता श्रद्धा को हटाना और बढ़ाना, तो श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वें अध्याय का भगवान उपदेश ही न करते। जिसका हेत्वेन रूपेन प्रतिपादन हो रहा है उसे हटाया जा सकता है, जिसका उपादेयत्वेन रूपेन प्रतिपादन इस अध्याय में हो रहा है उसको प्रयत्न से संपादित किया जा सकता है, ये भगवान देख रहे हैं। इसीलिए साधक को ये तीन प्रकार की श्रद्धा में से दो का हेयत्वेन रूपेण और एक का उपादेयत्वेन रूपेण ज्ञान करा रहे हैं, ज्ञापन कर रहे हैं उनके सामने इसके लिए प्रयत्न करें। तो सात्विकी श्रद्धा मोक्ष का हेतु बन जाती है, दैवी संपत्ति है, और राजसी तामसी श्रद्धा वो आसुरी संपत्ति कोटि में आ जाती है, वह बंधन का हेतु है, आसुरी निबंधाय मता, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता के अनुसार बंधन की हेतु भूता राजसी तामसी श्रद्धा को छोड़े और मोक्ष की साधन भूता श्रद्धा का प्रयत्न से संपादन करे, उसको संवर्धित करे। ये अधिकारी को 17वां अध्याय बता रहा है। उसी दृष्टि से ये कहा गया जो चौथे श्लोक में श्रद्धा का ज्ञापक लिंग बताया, देव पूजादि रूप। इस लिंग से श्रद्धा को जाना जाएगा, अंतकरण की वृत्ति रूपा श्रद्धा यदि वैदिक शिवादि देवता की पूजा में प्रवृत्ति हो रही है तो सात्विक श्रद्धा से संपन्न अंतकरण है, ये समझना होता है। कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। तो जो शास्त्र के विधि विधान को नहीं जानते, पूजादि में प्रवृत्त होते हैं, उनमें बहुतों में से कोई एकाधि होता है जो शास्त्र के विधि विधान को जाने बिना जो शास्त्रीय पंच देवता हैं उनमें से ही किसी न किसी को अपना आराध्य बना करके स्वभावत ही जैसी सात्विक पूजा का वर्णन आएगा वैसी पूजा करते हैं, ऐसे अनेकों में से कोई एकाद होता है। नहीं तो अधिकतर राजसी तामसी श्रद्धा के ज्ञापक यक्ष रक्षादि की पूजा में ही लगे रहते हैं। इस अभिप्राय से यहाँ पर पंचम और षष्ठ श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ये कहा। तो अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ कि कैसा आप कहते हो कि बहुतों में से कोई एकाद ही सात्विक श्रद्धा के ज्ञापक वैदिक देवता पूजन में प्रवृत्त होते हैं, नहीं तो अधिकतर तामसी राजसी श्रद्धा के ज्ञापक यक्षादि पूजा में ही लगते हैं। तो भगवान कथम इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पंचम और षष्ठ श्लोक में ये बता रहे हैं कि अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। तो ये जना घोर अशास्त्र विहितम घोरम तपह तप्यन्ते तान आसुर निश्चयान विद्धि, यानी आसुरी संपत्ति से वे संपन्न है और आसुरी संपत्ति अंतपाती आसुरी श्रद्धा से, यानी आसुरी श्रद्धा है राजसी तामसी श्रद्धा, उससे संपन्न है ऐसा समझो। उनका विशेषण है, उनके द्वारा किए जाने वाले तप के दो विशेषण है, अशास्त्र विहितम घोरम, ये दो अशास्त्र विहितम और घोरम। शास्त्र है वेद, वेदानुसारी स्मृति, और वेद तथा वेदानुसारी स्मृति ने जिस तप का विधान नहीं किया ऐसा तप है अशास्त्र विहितम घोरम तप, भयंकर तप, और उस तपस्या में लगे हुए हैं। तप्यन्ते यानी अनुतिष्ठन्ति, तपः कुर्वन्ति, और तप करने वाले के विशेषण हैं दम्भ अहंकार संयुक्ता। ऐसी घोर तपस्या हम करेंगे तो लोग हमें धार्मिक समझेंगे, ये दम्भ अन्वित, और अहंकार अन्वित कहा जाता है कि दूसरे तो बस खाते पीते हैं सोते हैं, साधना तो हम करते हैं, बाकी तो ऐसे ही अपना जीवन व्यर्थ गमा रहे हैं, हम ही सब में श्रेष्ठ हैं, ऐसा अभिमान अहंकार है, इस अभिमान से युक्त अहंकार संयुक्त कहलाते हैं। काम राग बलान्विता, इसमें काम्येन्तेति कामा, इस व्युत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ होगा अभीष्ट पदार्थ, और उन अभीष्ट पदार्थ विषयक जो राग, कामेषु रागः काम रागः, काम है इष्ट पदार्थ, और उनके विषय में जो राग आसक्ति विशेष दृढ़ आसक्ति वो काम राग है, और उससे प्राप्त जो बल है, आसक्ति भी बल प्रदान करती है कष्ट सहन करने का। जिन पदार्थों के प्रति दृढ़ आसक्ति है उन पदार्थों की प्राप्ति में होने वाले कष्टों को व्यक्ति सहन कर लेता है। कष्टों को सहन करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, बल की जरूरत होती है, वह बल प्राप्त होता है आसक्ति से, राग से। इसलिए काम राग बल उसे कहा जाता है। पदार्थ में जो आसक्ति उससे प्राप्त बल, और उस बल से अन्वित काम राग बलान्विता है। नहीं तो कई कई वर्षों तक पानी भी नहीं पीना है, अन्न तो दूर ही रहा, दो चार दिन नहीं खाते हैं तो कष्ट भूख का बड़ा पीड़ा देता है। और ये जो है कई कई वर्षों तक न खाना, खाली हवा पी करके ही रहना, इससे कम कष्ट थोड़ा ही होता है। लेकिन वो काम राग से प्राप्त जो बल है वो सब कष्ट सहन कराता है, और शरीर रूप से परिणत हुए भूत समूह को क्रीश कर देते हैं, हड्डी हड्डी बन जाता है शरीर। और भोक्ता को भी, भोक्ता के द्वारा अभिलषित जो अन्न पानादि विषय है, भोग है, उससे वंचित रखना, ये भोक्ता को क्रीश करना है। और अंतर्यामी को भी क्रीश करते हैं उसकी आज्ञा का पालन न करके, अवहेलना है ये। और इन सब का कारण है अचेतसः, अविवेकी है। शास्त्र प्रतिपादित अभ्युदय निश्रेष के सम्यक साधन का विवेक नहीं है, इसलिए अचेतसः है। ऐसे व्यक्ति का वह घोर तप उसे मोक्ष दिलाता है ऐसी बात नहीं। वो आसुर निश्चयांतान विद्धि, वे शरीरात्म निश्चयी हैं। आसुरों का निश्चय होता है, आसुरों का जैसा निश्चय है ऐसे निश्चय वाले हैं, तो देहात्म दृष्टि होते हैं असुर, ये भी देहात्म दृष्टि है असुर। और क्या, हाँ तब भी घोर तब इसलिए करता है कि उसी शरीर से मांगते हैं कि हम किस दिन में न मरे, रात में न मरे, शस्त्र से न मरे, अग्नि से न मरे, पानी से न मरे। हाँ, इसी देहरूपी आत्मा को स्थिर रखने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए पूरे ब्रह्मांड पर मात्र मेरा ही एक आधिपत्य रहे, पूरा ब्रह्मांड मेरे वश में रहे, ये उद्देश्य रहता है ना। उनके दृष्टि में मैं क्या है, वही देह। तो ये असुर निश्चय बंधन का ही हेतु होता है। भाष्य को देखिए, अशास्त्र विहितम, ये प्रतीक के रूप में पद ग्रहण किया और व्याख्यान करते हैं, उसका विग्रह करके बताते हैं, न शास्त्र विहितम अशास्त्र विहितम, यानी शास्त्र वेद और उसके द्वारा जो विहित नहीं है तप, वह तप है अशास्त्र विहित तप। शास्त्र तो विविदिशा के साधन के रूप में अविनाशी तप को बताता है। विविदिशंति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, तो शास्त्र विहित तो तप है अनाशक तप। अनाशक तप है जिस तप का फल अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति है। परंपराया जो तप अंतकरण शुद्धि द्वारा ब्रह्म जिज्ञासा को उत्पन्न करके फिर ब्रह्म ज्ञान द्वारा मोक्ष दिलाता है, उसे कहा जाता है अनाशक तप। और उसका तो विधान शास्त्र के द्वारा हुआ है, वो है इंद्रिय और मन की एकाग्रता, संयम। इंद्रियाना मनसश्चैव एकाग्र्यम परमं तपः, वो वेद विहित तप है, उसे शास्त्र विहित तप कहा जाता है। ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त स्थूल शरीर को अन्न पान छोड़ करके हड्डी हड्डी बनाना शास्त्र नहीं बताता। शास्त्र बताता है इसे शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर धर्म का प्रथम साधन है और इस साधन का सदुपयोग करें और जिससे आत्मज्ञान हो सके, ऐसी स्थिति में शरीर को बनाए रखें। ये तो शास्त्र विहित तप माना जाता है। तो उस दृष्टि से कहते हैं कि न शास्त्र विहितम अशास्त्र विहितम, और घोर कहते हैं पीड़ाकरम, कष्ट पहुंचाने वाला तप। तो पीड़ाकरम प्राणिनाम, किसको पीड़ा देने वाला? तो सारे संसार के प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाला तप, हिरण्यकश्यपु आदि की तपस्या से जो उन्होंने वर प्रदान किया, वर प्राप्त किया, उससे संसार के प्राणियों को कष्ट ही कष्ट हुआ ना, इसलिए वो घोर तप है, प्राणियों को दुख पहुंचाने वाला तप। आगे हैं तो प्राणिनाम आत्मनश्च, प्राणियों को भी और अपने को भी जो पीड़ा पहुंचाता है उसे कहा गया घोर तप। तप्यन्ते यानी निर्वर्तयन्ति यानी अनुतिष्ठन्ति, ऐसे तप का अनुष्ठान करते हैं। ये तपो जना ते च दम्भहंकार संयुक्ता, ये तप के दो विशेषण बता करके साधन के, साधक के बताए जा रहे हैं चार विशेषण। साधन के तो दो विशेषण हुए, चार पांच विशेषण हैं साधन के। दम अहंकार संयुक्ता एक, कामराग बलान्विता दूसरा, अंतःशरीरस्थम भूतग्रामम कर्षयंत और अंतःशरीरस्थम मांच कर्षयंत, ये चार। और अचेतस पांच, ऐसे। तो पहला जो विशेषण है दंभ अहंकार संयुक्ता, इसकी व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान। तेच दंभहंकार संयुक्ता यानी दंभश्च अहंकारश्च दंभ अहंकारौ ताभ्याम संयुक्ता। दंभ अहंकार संयुक्ता, दंभ और अहंकार दोनों से जो युक्त है, संयुक्त शब्द दंभ के साथ भी अहंकार के साथ भी अन्वित होगा, तो दंभ संयुक्ता अहंकार संयुक्ता। और काम राग बलान्विताः, इस विशेषण का विग्रह है, कामश्च रागश्च काम रागौ तत्कृतं बलम्, काम राग बलम् तेन अन्विता, काम राग बलैः वा अन्विता। तो काम और राग से प्राप्त जो बल उससे अन्वित एक अर्थ निकला, और दूसरा बल को भी अलग कर दिया। तो काम राग और बल इन तीनों से युक्त, इसलिए बहुवचन करते हैं काम राग बलै वा अन्विता। तो ये द्वंद्व गर्भ बहुरी ही माना पहले, तो एक वचन हुआ काम राग बलेन अन्विता, और दूसरे में द्वंद्व समास मात्र है, द्वंद्व गर्भ तत्पुरुष नहीं। तो ये हुआ यानी काम राग बल, इसमें द्वंद्व गर्भ बहुरी क्या नाम वो तत्पुरुष समास पहले था, काम और राग में द्वंद्व समास और बल के साथ तत्पुरुष समास काम रागाभ्याम अन्विता ऐसा। अब दूसरे पक्ष में भाष्कर भगवान वा शब्द का प्रयोग करके एक विकल्पांतर कर रहे हैं ना, ये जो काम राग बलई ही अन्विता, तो बलई ही बहुवचन है ना, तो इसका अर्थ है कि काम तीन या तीन से अधिक हो तब बहुवचन होता है। यह तीन कौन है फिर, तो काम राग और बल ये तीनों को अलग अलग कर रहे हैं, तीनों में द्वंद्व समास कर रहे हैं और उससे अन्वित। काम राग बल इन तीनों का द्वंद्व समास करके अन्वित शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास कर दिया, और पहले तो काम और राग में द्वंद्व समास और उन कामराग पद का बल के साथ तत्पुरुष समास, और कामराग बल शब्द का फिर अन्वित शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास, ऐसे दो तत्पुरुष समास पहले वाले व्याख्या में है, तो तीन समास है पहले वाली व्याख्या में, कामराग में द्वंद्व समास, बल के साथ उस कामराग पद का पंचमी तत्पुरुष समास, और फिर कामराग बल के साथ बल का अन्वित शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास, और दूसरी व्याख्या में कामराग बल में द्वंद्व समास और अन्वित शब्द के साथ एक तृतीय तत्पुरुष समास से एक ही तृतीय, दो ही समास हो गए, पहले में तीन समास हुए, दो तत्पुरुष और एक द्वंद्व, और इसमें द्वंद्व और तत्पुरुष इतना ही समास है। इस अभिप्राय से लिखा कि काम राग बलई ही वा अन्विता, काम से अन्वित, राग से अन्वित और बल से अन्वित, यह अर्थ निकलेगा। कर नहीं नहीं वो तो राजस बल तामस बल वो बल नहीं, हाँ हाँ वो तो नायम आत्मा बल हीने न लभ्य, तो ये बल है राजस्तामस बल। हाँ, इसलिए पहले वो व्याख्या की। तो आगे हैं कर्षयंत अंत शरीरस्थम भूतग्रामम, इसकी व्याख्या। तो कर्षयंत का अर्थ करते हैं कृषि कुर्वंत शरीरस्थम भूतग्रामम, यानी करण समुदायम अचेतसः यानि अविवेकिनो मांच एव तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम्। तो शरीर के रूप में स्थित जो भूत समूह है उसको कृष कर रहे हैं, और अचेतसः यानि अविवेकिन और मांच एव तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम्। तो मैं कैसा हूँ, माम ये अस्मत् शब्द हैं, भगवान अपने लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। तो भगवान तो हैं तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूत। तत्कर्म इसमें तत्शब्द से लेना कार्यकरण संघात को, और तत्कर्म शब्द का अर्थ निकलेगा कार्यकरण संघात के द्वारा निर्वर्तित कर्म, वो हुआ तत्कर्म। शरीर इंद्रियों से निष्पन्न होने वाला कर्म वो है तत्कर्म, और उसका साक्षी मैं हूँ। किस कौन शरीर इंद्रिय मन से क्या कर्म कर रहा है, ये भगवान से छिपा हुआ नहीं है, भगवान देखते हैं। इसलिए कह रहे हैं तत्कर्म साक्षीभूतम्, माम इमाम का विशेषण है, और बुद्धि साक्षीभूतम्, उनके बुद्धि का भी एक एक संकल्प भगवान से छिपा हुआ नहीं है, अज्ञात नहीं है, भगवान जानते हैं हर एक प्राणी के। क्या तो सूर्य में स्वरूपतः स्वयं भी भासमानता है कि नहीं? सूर्य दूसरे प्रकाश से प्रकाशित होता है या अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होता है? हाँ, तो जब जड़ प्रकाश वाला सूर्य भी जड़ प्रकाश रूप अपने स्वरूप से ही प्रकाशित होता है, तो परमात्मा तो चेतन प्रकाश स्वरूप है। उसको जानने के लिए अपने स्वरूपभूत ज्ञान से अलग ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए उनकी दृष्टि को बृहदारण्यक श्रुति कहती है न द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। वास्तविक दृष्टा जो परमात्मा है उसकी जो स्वरूपभूता दृष्टि है उसका कभी नाश नहीं होता। हाँ, तो वो स्वरूप है, वो चेतन है कि नहीं? तो ये चेतन स्वरूप से ही जानता है। जैसे आदित्य प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं ही अपने ही स्वरूप से प्रकाशित होता है, आदित्य को जानने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। घटादि पदार्थ को जानने के लिए आदित्य के प्रकाश की जरूरत है, और आदित्य को जानने के लिए किसी दूसरे प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप है। ऐसे परमात्मा से अतिरिक्त अनात्मा जड़ है, उसको जानने के लिए तो चेतन की आवश्यकता है, और चेतन को जानने के लिए दूसरे चेतन की आवश्यकता नहीं है, वह अपने स्वरूप से ही भासित होता है। ओह, क्रिया नहीं कहा जाता इसको, ये क्रिया नहीं है, यही तो कहा जा रहा है वो नित्य दृष्टि है, नित्य दृष्टि है, वो अपने नित्य दृष्टि से ही देखता है। वो प्राणियों के कर्मों को भी देखता है, कर्माभाव को भी देखता है, बुद्धि वृत्तियों को भी देखता है, बुद्धि वृत्तियों के अभाव को भी देखता है। वो कैसे देखता है? तो अपने स्वरूप से ही देखता है। वो स्वरूप से अलग उसका कोई देखना नहीं है, वृत्ति रूप देखना नहीं है उसका। अभी तक जमी नहीं थी, वो जानता ऐसा ही है, वो भाव अभाव दोनों को भी अपने स्वरूप से जानता है। नहीं, अपने स्वरूप से ही जानता है। हाँ, उपाधि से तो जानता है, चक्षुरादि उपाधि से वो प्रमाता आप जानते हैं, तो फिर आप में और परमात्मा में क्या अंतर रहा? आपको भी घटादि पदार्थों को देखने के लिए उपकरण भूत चक्षुरादि की जरूरत है, और परमात्मा को भी उपकरण की जरूरत पड़ेगी, तो आप भी उपकरणाधीन हुए और परमात्मा भी उपकरण के अधीन हुआ, तो संसारी जीव में और परमात्मा में क्या अंतर हुआ फिर? हाँ, नहीं नहीं, साक्षी वो स्वरूप से जानता है, वो माया विशिष्ट उपाधि की कोई जरूरत है? उपाधि का भी प्रकाशक है, अविद्या को भी वो जानता है कि नहीं जानता है? वो किस उपाधि से जानेगा? हाँ, इसलिए वह स्वरूप से ही जानता है। वो भांत है कि नहीं? तमें वो भांत स्वयं प्रकाश कहते हो कि नहीं? वो अर्थस्य भाषा सर्वमिदं विभाति कहते हो, उसका जो स्वरूपभूत प्रकाश है उसी से ये सूर्यादि सब प्रकाशित होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि। ये सब जगत में प्रकाशक जो तत्व हैं वे उसका प्रकाश नहीं कर सकते, वो स्वयं प्रकाश है। क्या कह रहे हैं? हाँ, जान तो जानता है, कहने से क्रिया थोड़ी होती है। जानता है का अर्थ है स्वरूप से जानता है। आप भी जानते हैं घटादि पदार्थों को, लेकिन सूर्य प्रकाश की सहायता से जानते हैं, और सूर्य भी घटादि पदार्थों को प्रकाशित कर रहा है, वह अपने स्वरूप से प्रकाशित कर रहा है, और आप सूर्य प्रकाश की मदद से घटादि को जान रहे हैं। ऐसे परमात्मा अपने स्वरूप से ही सबको जानते हैं, उनके भाव को भी अभाव को भी। इसलिए यहां पर कहा तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम माम, यानी शरीर इंद्रिय मन से निर्वर्तित कर्मों का साक्षी और बुद्धि वृत्तियों का साक्षी, और क्या? हाँ, कर्माध्यक्ष है वो। तो तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम माम, ये माम का विशेषण है, और मूल में एक विशेषण है अंतः शरीरस्थम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। अंतः शरीरस्थम यानी अंतर्यामिनम, या अंतः शरीरस्थम की व्याख्या पहले हुई तत्कर्म बुद्धि साक्षीभूतम, वो अंतर्यामी है। कर्षयंत पद की अनुवृत्ति आ रही है, तो भाष्कर भगवान कहते हैं कि परमात्मा जो कर्म से घटता बढ़ता नहीं, वह कैसे क्रीश होगा, उसको कैसे क्रीश किया जाएगा, उसको सुखा कैसे जाएगा परमात्मा को? जैसे शरीर को सुखा देते हैं, शरीर को जैसे सुखा देते हैं, ऐसे कहते हैं मुझे भी सुखा देते हैं, तो परमात्मा को कैसे सुखाया जाएगा? तो परमात्मा को सुखाने का अर्थ है कि आगे बताते हैं मद अनुशासनाकरणम एव मत्कर्षणम, कहते हैं मेरा जो अनुशासन है उसका पालन न करना ही मेरे आदेश की अवहेलना करना ही मेरा कर्षण करना है। आपकी बातों को आपके बच्चे न माने तो धीरे धीरे बार बार आप जो कहते रहे हैं उसको उसकी अवहेलना करते जाए अवहेलना करते जाए, तो आप कृष होते हैं कि नहीं फिर हा? और आदर दे मिलता रहे तो फूल जाते हैं हाँ, गुस्से से क्या हो जाता है शरीर सूख जाता है। तो उपाधि में भी अवहेलना से ये हो जाता है। ऐसे बस परमात्मा की तो कोई उपाधि तो है ही नहीं घटने बढ़ने वाली, लेकिन परमात्मा का अवहेलन करना है यही परमात्मा को कृष करना है। तो ये कहा कि मद अनुशासन अकर्णम ये व मत कर्षणम, ऐसे मुझे कृषित करते हैं सुखा देते हैं मुझे भी। तो तान विद्धि असुर निश्चयान, और ऐसे लोगों को कितना भी समझा दे शास्त्र तब भी सहसा समझ में नहीं आता, बस शास्त्र ही तो भगवान की भगवान का अनुशासन है। शास्त्र योनि अधिकरण में परमात्मा को ही कहा गया ना कि शास्त्र की योनि है, यानी शास्त्र के रचयिता है, शास्त्र को बनाने वाले हैं। तो शास्त्र भगवान की रचना है और शास्त्र का जो पालन कर रहा है माना जाता है भगवान की वाणी का पालन कर रहा है, भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, और शास्त्र की अवहेलना कर रहा है तो भगवान की अवहेलना हो जाती है, क्योंकि शास्त्र तो भगवान की रचना है भगवान की वाणी है। तो उस दृष्टि से कहा कि मत कर्षण, मेरे कर्षण का स्वरूप है मद अनुशासन अकर्णम, शास्त्र के द्वारा जो करने के लिए बताया जा रहा है वो न करना, शास्त्र जिसको करने के लिए मना कर रहा है वो करना, वो है परमात्मा का कृषीकरण। और अशास्त्र विहितम घोरम तप, तो शास्त्र ने नहीं बताया ऐसा पीड़ा कर तप कर रहे हैं दूसरों को भी अपने को भी पीड़ा देने वाला, ये भगवान को कृष करना है। तो तान विद्धि असुर निश्चयान, आसुरो निश्चयो ये शांते आसुर निश्चयान, तान विद्धि वो किसके लिए जानना है कते परिहारनार्थम विद्धि, ऐसा जो निश्चय है वो आसुर निश्चय माना जाता है, और इस आसुर निश्चय को जान करके त्यागना है। ऐसा दुराग्रह यदि मन में बैठा हुआ है तो दुराग्रह आपका श्रेय संपादक नहीं है, कल्याण करने वाला नहीं है, उसे जाने और उसका परिहार करें। इसलिए भाष्कर भगवान ने लिखा कि परिहारार्थम तान विद्धि, अपने पूर्व जन्मों के कुकर्म वशात यदि ऐसा असुर निश्चय बुद्धि में बैठा है तो उसे समझ करके उस निश्चय को हटा दें, मतलब पुरुषार्थ इसको हटाने के लिए है। साधना गीता बताती है कहाँ करनी है, किसके लिए साधना करनी है। तो ये जो बंधन के हेतुभूत हैं उन्हें हटा दें। ये आसुर निश्चय राजसी तामसी श्रद्धा से होता है, और ये इनको हटा देंगे तो धीरे धीरे आसुरी राजसी तामसी जो श्रद्धा है उससे उससे होने वाली इस निश्चय को महत्व नहीं देंगे तो शुरू शुरू में वह श्रद्धा बार बार इस निश्चय को तो बुद्धि में लाएगी वृत्ति को, लेकिन हम महत्व नहीं देंगे, महत्व देंगे शास्त्र को, सात्विकी श्रद्धा के कार्य को। तो एक समय ऐसा आएगा कि राजसी तामसी श्रद्धा देखेगी कि मेरा अब इस कार्यक्रम संघात में कुछ प्रयत्न सफल नहीं हो रहा है, यहाँ मेरा आदर नहीं है। तो व्यक्ति का जहाँ आदर होता है वहाँ वो बार बार जाता है, और जहाँ अनादर होता है और उसके बुद्धि में आता है कि अब यहाँ मेरा आदर नहीं है, तो वहाँ आना जाना बंद हो जाता है उसका। ऐसे राजसी श्रद्धा तामसी श्रद्धा का आदर माना जाता है राजसी तामसी श्रद्धा के ज्ञापक जो हैं उसके कार्य प्रवृत्तियाँ, उन प्रवृत्तियों को रुचि लेकर के करते रहेंगे, प्रयत्न से उन्हीं प्रवृत्तियों को प्रवृत्तियों में लगे रहेंगे, अपने संसाधनों का शक्ति का समय का उपयोग उसी में करेंगे। तो माना जाता है राजसी तामसी श्रद्धा का खूब आदर सत्कार हो रहा है, तो उस अंतकरण को क्यों छोड़ेगी वो राजसी तामसी श्रद्धा, वहीं अच्छी तरह से जमेगी। और ये जो करने के लिए कह रही है, अंदर से प्रेरणा दे रही है, वो नहीं करेंगे तो वो देखेगी कि हमारी बात का अब यहाँ पर कोई मूल्य नहीं रहा, महत्व नहीं रहा, तो चली जाएगी, छोड़ देगी। सात्विक की श्रद्धा की प्रवृत्तियों को महत्व देंगे तो सात्विक की श्रद्धा जम जाएगी। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि तान परिहरणार्थम विद्धि, ये आसुरी श्रद्धा के कार्यों को तुम जानो और इनका परिहार करो, अनादर करो, तो फिर आएगी नहीं। अब सातवें श्लोक से आगे वाले श्लोकों का अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान। क्या क्या क्या कैसा गुण? तो आत्मा में आया करके कौन कह रहा है? वो तो माया के, माया त्रिगुणात्मिका है, सात्विक राजस तामस ये सब जो है सत्वगुण रजोगुण तमोगुणात्मिका माया है ना, और इसलिए वो सब माया का ही परिणाम है। पंचभूत, पंचभूतों का परिणाम है अंतकरण, और अंतकरण में ये तीनों गुण हैं सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और जो गुण अधिक होगा वैसी श्रद्धा बनेगी। तो यही तो बताया, आत्मा तो असंग है लेकिन अंतकरण रूप उपाधि जैसी होगी, कल यही तो सब समझाया था, ये चित्तस्तन्मयो मर्ति और क्या। हाँ तो ये गुण जब तक रहेंगे बुद्धि में राजस तामस, तो बुद्धि के साथ तादात्म्य दृढ़ होता जाता है। सत्व राजस तामस गुण जो है कम हो जाते हैं, सत्व गुण बढ़ता है तो विवेक को बढ़ावा देता है, उससे सत्वगुण से आत्मानात्म विवेक स्पष्ट हो जाता है, अंधकार प्रकाश के तरह। हाँ इसलिए सत्वगुण बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। तो यह अवतरण भाष्य देखिए, आहारानांच रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण भिन्नानाम यथा क्रमं सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम इह क्रियते। रस्य स्निग्धादिषु आहार विशेषेषु आत्मनः प्रत्यतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा रजस्तमो लिंगानां आहारानां परिवर्जनार्थं सत्वलिंगानां च उपादानार्थं तथा यज्ञादीनाम् अपि सत्वादि गुणभेदेन त्रिविधत्व प्रतिपादनम् इह राजस्तामसान बुद्ध्वा कथन्नु नाम परित्यजेत सात्विकान एव अनुतिष्ठेत इत्येवम् अर्थम्। तो ये कहते हैं आने वाले श्लोकों में भगवान आहार यज्ञ दान तप आदि के तीन तीन भेद बता रहे हैं। सात्विक आहार, राजस आहार, तामस आहार। सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ, तामस यज्ञ। सात्विक तप, राजस तप, तामस तप। ऐसे ये कुछ साधनों के बताए जा रहे हैं तीन तीन प्रकार। वो किसके लिए? तो सात्विक श्रद्धा के ज्ञापक जो लिंग है वह अपने अंदर नहीं है तो उन्हें बढ़ा ले, प्रयत्न से संपादित कर ले। राजस तामस श्रद्धा के ज्ञापक को अपने अंदर जान करके उन्हें हटा दे। इसके लिए इनके भेद बताए जा रहे हैं आहारादि के। आहारादि के तीन तीन भेद बता करके उसमें से सात्विक आहारादि में जो रुचि होगी, प्रीति होगी स्वभावतः, तो माना जाता है सात्विक व्यक्ति है। भोजन के तीन प्रकार बताएंगे तो तीन प्रकार के भोजनों में प्रीति रुचि सबकी एक जैसी नहीं होती है। तीनों भोजन तीनों प्रकार के एक ही व्यक्ति को प्रिय हो ऐसा नहीं होता। किसी की प्रीति सात्विक भोजन में अधिक होती है, किसी की राजस भोजन में प्रीति अधिक होती है, किसी को तामस भोजन बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो हमारी भोजन में रुचि है उस रुचि को जानेंगे, रुचि के विषय को जानेंगे, उससे हमारे चित्त में बैठी हुई सात्विक राजस तामस श्रद्धा का ज्ञापन होगा, प्रस्फुटन होगा। वो हमारी भोजन में किस प्रकार के भोजन में रुचि है वो हमारे अंतःकरण के सात्विक राजस तामस स्थिति को बताती है कि हमारा चित्त सात्विक है, सत्व प्रधान है या रजस प्रधान है या तमक प्रधान है। इसको आँख से देखना संभव न होने पर भी अपने हमें तीन प्रकार के भोजनों में से कौन से भोजन में ज़्यादा रुचि आती है उससे पता चल जाता है। और यदि राजस तामस प्रकार के भोजन में रुचि है तो भगवान कहते हैं कि उसे समझ करके जान करके वो रुचि कम करें और सात्विक भोजन में रुचि बढ़ाएं, उससे अंदर की सात्विक श्रद्धा बढ़ेगी, पुष्ट होगी। इस प्रकार ये इसी के लिए बताया जा रहा है। ऐसे यज्ञ भी यज्ञ करते हैं, रावण आदि भी यज्ञ करते हुए देखे गए, लेकिन वो सात्विक यज्ञ है या राजस यज्ञ है या तामस यज्ञ है, किस यज्ञ में हमारी प्रीति है? सात्विक यज्ञ में है तब तो ठीक है, राजस तामस यज्ञ में यदि है तो उस प्रीति को समझ करके हटा दें, राजस्तामस यज्ञ में प्रीति कम करें, सात्विक यज्ञ को बढ़ाएं, रुचि को, सात्विक यज्ञ विषयक रुचि को बढ़ाएं। इसी के लिए सब बताए जा रहे भेद। ये भाष्कर भगवान यहाँ पर लिखते हैं कि आहाराणांच रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण भिन्नानां यथा क्रमम सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम इह क्रियते। तो तीन तीन वर्ग बताए जा रहे हैं। सात्विक आहार के अवांतर कहीं एक विशेषण है, कहा कि रस्य स्निग्धादि वो आठवें श्लोक में सात्विक आहार बताया गया कि आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा रिद्धिया। ये जो विशेषण है आहार के पांच, इन पांच विशेषणों से युक्त आहार एक वर्ग हो गया, वो सात्विक वर्ग है। और ऐसे नवम श्लोक में राजस आहार के विशेषण बताए हैं कट्वम ललौना तीक्ष्ण इत्यादि से, वो है एक राजस आहार वर्ग। तामस आहार वर्ग यात यामम गतरसम पूति पर्युषितंचयत इत्यादि से बताया गया। तो ये जो रस्या स्निग्धादि, इसमें रस्य स्निग्धादि ये हैं वर्ग त्रय आहार के। तो रस्या स्निग्धादि, स्निग्ध और आदि शब्द से स्निग्ध के बाद जो स्थिरा रिद्या इत्यादि विशेषण हैं सात्विक आहार के, वो लेना, उनसे युक्त एक वर्ग, आदि शब्द से बाकी को भी ले लेना। वर्ग त्रय है ना, तो बाकी राजस तामस आहार भी ऐसे वर्गत्रय रूपेण भिन्नानाम आहाराणाम यथा क्रमं सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम। ये तीनों प्रकार के आहार क्रमतः सात्विक मनुष्यों के प्रिय होते हैं। रस्या स्निग्धादि से बताए गए सात्विक आहार और कट्वम ललौना तीक्ष्ण से बताए गए वो होते हैं राजस व्यक्ति को प्रिय, राजस व्यक्ति के रुचि के विषय। यात यामम गतरसम से बताया जाने वाला तामस आहार तामस व्यक्ति के रुचि का विषय होता है, उनके लिए प्रिय होता है। ये आहारों में, तीन प्रकार के आहारों में क्रमतः सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दिखाया जा रहा है। किस लिए दिखाया जा रहा है? तो हे उपादेय के रूप में यदि सात्विक आहार प्रिय है तो उसको और संवर्धित करें, वो क्रमतः मोक्ष का हेतु होगा सात्विक भोजन। और यदि राजस तामस भोजन में प्रियता है तो उसके दुष्परिणाम को ध्यान में रख करके उसमें से रुचि को कम करते जाए और धीरे धीरे राजस तामस भोजन प्रियत्व शून्य हो जाए अंतकरण में, वो प्रियता रुचि उसमें न रहे, अंतकरण में शून्य रुचि हो जाए। इस अभिप्राय से कह रहे हैं, बताया जा रहा है। तो एक तो आहार के विषय में हुआ कि रस्य स्निग्धादिषु आहारा आहार विशेषेषु आत्मनः प्रीति अतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वं राजसत्वं तामसत्वं च बुद्ध्वा रजस्तमोलिंगानां आहाराणां परिवर्जनार्थं सत्वलिंगानां च उपादानार्थं। ये सात्विक राजस तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम इह क्रियते, पूर्व के साथ जोड़ना। तो जो सात्विक आहार विशेष हैं उनमें आत्मा की यानी स्वयं की प्रीति होती है, तो वह स्वयं में सात्विकता की ज्ञापक है कि हमारा चित्त सात्विक है। वो हमें आत्मनात्म विवेक करा करके पहुंचा सकता है यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परम मम में, ऐसा समझना। तो इसके लिए वो सात्विक आहार में प्रीति का संवर्धन करने के लिए, और राजस तामस आहारों के प्रति यदि रुचि है तो सात्विकता राजस तत्व और तामसत्व के ज्ञापक रजो तमो लिंग जो है वो है राजस तामस आहार में प्रीति, रूप जो लिंग उनका परिवर्जन करें, उस रुचि को हटा दें चित्त में से। सत्वलिंगानांच उपादानार्थम तथा, ये तो आहारों के विषय में हुआ जो आगे आहार, इसीलिए आहार बताए जा रहे हैं। ऐसे यज्ञादि के भी भेद बताए जा रहे हैं, वो भी किसके लिए, तो आहार के भेद जिसके लिए बताए जा रहे हैं उसी के लिए यज्ञादि के भेद भी बताए जा रहे हैं। तो ये कहते हैं कि तथा यज्ञादि नाम अपि सत्वादि गुण भेदेन त्रिविधत्व प्रतिपादनम इह राजस तामसान बुद्ध्वा कथनु नाम परित्यजेत सात्विकान एव अनुतिष्ठेत इत्येवम् अर्थम्। तो यज्ञादीनाम सत्वादि गुण भेदेन त्रिविधत्व प्रतिपादनम, आहारों के तीन प्रकार के तरह यज्ञादि के भी तीन प्रकार बताए जा रहे हैं, वो इसी दृष्टि से कि इह राजस तामसान बुद्ध्वा कथनु नाम परित्यजेत, राजस तामस यज्ञादि का यज्ञादि अनुष्ठान का परित्याग और सात्विक यज्ञ का अनुष्ठान में प्रवृत्त हो जाए, इसके लिए परित्यजेत सात्विकान एव अनुतिष्ठेत इति इत्येवम् अर्थम्। इसी के लिए यहाँ पर इन सब साधनों के सात्विक राजस तामस भेदों को बताया जा रहा है। पहले आहारों की चर्चा करते हैं, सप्तम श्लोक का विचार हम लोग कल करेंगे।